yolumuzdan geçersen, niye bizi üzersen, bize selam vermezsen, anladık çok güzelsen. Sevdim seni, ateşe attın beni. Yalanım, hilafım yok, yeminle sevdim seni. Taşın ya kibrigin ol, ben seni sevmişim çok, fazla söze gerek yok. Yav he he, can he he, yav he he, can he. Yar dedim sevdim seni, ateşe attın beni. Yalanım, hilafım yok, yeminle sevdim seni. Sevdim seni, ateşe attın beni. Yalanım, hilafım yok, yeminle sevdim seni.